Nagyvárosi dilemmák. Műhelybeszélgetések a városról, a városi létről. Állandó szakértőnk Vidor Ferenc, az urbanisztika professzora. Köszöntjük a hallgatókat. Vidor Ferenc elítenünk már a stúdióban, és elő is vett egy nagyon érdekes, nem papír, ez átlátszó diavetítőre, kivetítésre való, hisz egy távoli helyen egy előadásra készülsz. Készültem. Készültél. És megérted, hogy azokat a problémákat, amiket egy távoli földrészen el fogsz mondani, azokat megosztod azért velünk is. Kicsit helyesbítselek egy pillanatra. Tudnék, ez a téma egy jó pár évvel ezelőtt elhangzott. Tudnék, még a 90-es évek közepén, már nem is tudom, 94-ben vagy 95-ben, tehát jó pár éve, meghívtak Dél-Afrikába. Az ember, hogy csappen az ember Dél-Afrikába egy urbanisztikai világkonferenciára Fokvárosban, Cape Townban. És én megmondom őszintén, megrettentem, hogy urbanisztikai világkonferencia Dél-Afrikában. Hát Dél-Afrikáról az ember sok mindent hallott, ugye apartheidről, messze van, ugye feketék-fehérek közti zűrös viszonyokról. Még inkább ilyen szavannákat képzel el az ember, kis kunyhókkal. Igen, tehát tele van illúziókkal, de ugyanakkor tudja, hogy egy rendkívül fejlett kultúrált ország is. Ugye még emlékszünk, a történelmből tanultunk a búrháborúról, tudjuk, hogy kétnyelvű ország, az Afrikaans, a hollandnak egy a változata, és az angol nyelv dominál. De ami engem a legjobban izgatott, hogy vajon tudok-e nekik ott olyan témát úgy tárgyalni, az urbanisztika fő problémáit, ami túllép a lokális kereteken, legyen az akár dél-afrikai, akár magyar, európai, vagy amerikai, vagy más fejlődő országbeli téma. És akkor az járt az eszemben, amit itt szeretnék most a hallgatókkal is megosztani, hogy végig gondoltam, hogy melyek azok a fő ellentmondások, vagy ellentétpárok, amelyek függetlenül attól, hogy Dél-Afrikában vagyunk, vagy Magyarországon, vagy Egyesült Államokban, etán Kínában, hadd ne soroljam még az országokat, valamilyen módon jellemzők annak az országnak a urbanisztikájára, városi fejlettségére, település szerkezetére, település problematikájára. És voltak éppen ezeknek a viszonya, ezeknek az ellentétpároknak, vagy mondhatjuk itt talán pontosabban ellentétes egységpároknak a viszonya szabja meg, vagy jelzi bizonyos mértékben annak az országnak, vagy annak a régiónak a ez irányú fejlettségét. Mondhatjuk azt így, hogy te most tekintsük munkat olyannak, mint hogyha te Dél-Afrikába jöttél volna ide, hogy elmondjad nekünk azt távoli szemlélőként, amit elmondhatsz, nem úgy, mint, ne úgy hallgassuk ezt, mint egy ember, aki most kritizálja az itteni helyzetet, hanem valaki, aki fölé helyezkedett. Pontosan, ilyesmire gondoltam én is. És meg kell mondanom, én jó egy néhány előadást tartottam idehaza is, meg a világban is, elképesztett, hogy talán az életemben a legtöbb hallgatót ott találtam, közel 400 ember volt, aki figyelemmel hallgatta mindazt, amit most itt megpróbálok ismertetni, és amennyire időnk engedi, legalább egy részét megosztani a hallgatókkal. Hát engedd meg, talán elmondom azt, itt följegyeztem, illetve ott annak idején ott levetítettem ezt a egyelőre csak 10 ilyen ellentétes egységpárt, és aztán szépen sorra megyünk, és megpróbáljuk megállapítani, hogy áll a világ ezzel, és hogy állunk mi. Természetesen már ott is hozzátettem, és most is elmondom, hogy ez nem szentírás, hogy csak ez a 10 legfontosabb ellentétes egységpár, mondjuk így, hanem hozzá lehet tenni. Ki megállapíthatja, hogy ez fontos, ez még fontosabb, ez kevésbé fontos, és találhat még ezen kívül is másokat. Én magam is még egy 11-et is ezúttal hozzá fogok tenni, amit ott is elmondhattam volna, hiszen ez is nagyon lényeges. Tehát az első az úgynevezett gondolkodásra vonatkozik, hogy van, ugye sokszor beszéltünk a holisztikus világszemléletről, a teljesség megragadásáról, és ezt állítjuk szembe a rész problematikával. Ugye angolul a holistic versus partial, ez volt az első ellentétpár. Egyelőre röviden mondom el, és aztán visszatérünk majd az egyes témákra. A második, amit még mindig bőven tapasztalunk a világban, és rendkívül erősen kihat a városfejlődésre, hogy demokratikus országról van szó, vagy kisebb vagy nagyobb mértékben autokratikus országról. Nagyon jól tudjuk, hogy a világban még bőven vannak. Hát önkényuralmi országok. A következő pár ugye angolul a public versus private, tehát a nyilvános, a társadalmi, mondjuk így a közösségi szembeállítása, a közösségi érdek szembeállítása a magánérdekkel. Tudjuk jól, hogy az egyik, a sok más egyéb mellett, ez is egyik kulcs problémája a városfejlesztési és rendezési témáknak. Egy következő ilyen pár a laikusoknak és a szakembereknek a viszonya. Hogy hogy állunk ezzel a világban? Nem kérdés, hogy ezeknek az együttműködése, vagy feszültsége, vagy ellentéte döntően befolyásolja a városrendezés és fejlesztésnek a sikereit. A következő az érdekek, hát a közismert, amiről már az eddigiekben is bőven beszéltünk, az érdekeknek és az értékeknek a viszonya. Aztán a szabályozás, a törvényalkotás szembeállítása a nem kellő szabályozottsággal, ha kicsit határozottabb, vagy élesebben fogalmazunk, az anarchiával, anarchikus megoldásokkal, a túlzott szabadsággal, mondjuk így. Egy következő, amelyik nem csak a természetesen az urbanisztika témáját érinti, de itt is rendkívül fontos, akár az egyes lakók, vagy egyes községek, települések kooperációja, együttműködése, vagy éppen ellenkezőleg a vetélkedése. Tehát együttműködés, vagy vetélkedés. Egy nagyon jelentős téma, amelyik ugyancsak mindenkit érint, sőt, meg ez is túlnyúlik a szorosan vett urbanisztikai témákon, az ökológiai gondolkodás, szembeállítása az ökonómiai, tehát a ekológia, vagy az ökológia primátusa, vagy éppen az elhelyezése a túltengő gazdasági prioritásokkal szemben. Mondjuk ezt, hogy környezettudatos, vagy haszontudatos. Vagy haszon, vagy gazdaságtudatos. Egy következő végül, vagy még nem egészen végül, a helyi érdekek szembeállítása a nagyobb térléptékű érdekekkel, a regionális léptékekkel, vagy akár országos, sőt, kontinentális léptékekkel. Végül ennek egy idő változata, a rövid lejáratú gondolkodás a távlati, a hosszú lejáratú gondolkodással szemben. És amit még mondtam, amit még hozzátennék, vagy tehetnék, az egy kulcskérdése szinte napjainkban az egész világnak, ez az informatikának a szerepe, hogy vajon az informatika milyen szerepet játszik a jövő város fejlődésében. Ugye beszélünk sokat a a globális városokról, hogy szinte az egész világ egy várossá fejlődött abban az értelemben, hogy ugye a multi cégek, meg az óriás bankoknak a internet kapcsolódása olyan sűrűséget teremtett, hogy a helyek szinte, én nem mondom, hogy elvesztették, de csökkent a jelentőségük. Hát bizonyos értelemben New York és Hong Kong és Szingapúr és London, és hadd ne soroljam még a világnak ezeket, hát a gazdasági centrumait. Nagyon sok vállalatnál ez egyértelműen így van. Hát világos, hogy a város, tehát ilyen értelemben létrejött már egy olyan globális város, amelyeknek a centrumai voltak éppen ezek a világ, ezek a információs világközpontok. Igen. Hát eddig a ismertetése ennek, ezeknek az ellentétpároknak. Én azt hiszem, hogy érdemes ezeket beszélgetés során sorra vennünk. Nekem még mielőtt belekezdünk, volna egy kérdésem. Amikor tanul valaki város tervezést, építészet, urbanisztikát, vagy bármit, ezeket a témákat végigveszik-e? Hisz úgy tűnik, hogy amit te ezzel kapcsolatban fölvázoltál, ez az alapja a gondolkodásnak. Hisz ha valaki ezeket a feszültségeket érzékeli, tudja, hogy milyen mondjuk a rövid távú és a hosszú távú gondolkodás közti különbség, akkor talán jobban tud tervezni, talán jobb döntést tud hozni. Én azt hiszem, legnagyobb részt legalábbis nálunk sajnos nem. És bizonyos értelemben egy országnak a fejlettség valóságos nívójára az jellemző, hogy mennyire vállalja ezeknek az ellentét pároknak a fölismerését, és vállalja annak megállapítását, amire a későbbiek most kitérünk, hogy ezekben hol tart. Én nem szíves, ugye a pártkorszak idején, a pártállam idején ezt dialektikának neveztük. De voltak éppen, ezek fönnállnak ezek a párok, ha gondolok, talán nyilván egész más értelemben a yin-yang szimbolikára, a bipoláris gondolkodásra. Tehát valahol ez teljesen természetes. Valahol ez benne van az emberi lét, az emberi gondolkodásban. De akkor miért van az, hogy ezt tulajdonképpen a felfedezés örömével hallgatja az ember? Azért, mert tulajdonképpen az emberben van egy vágy arra, hogy a dolgokat megpróbálja egyértelműen értékelni, vagy egyértelműnek tekinteni. Akár a legutolsó gondolatot venném, az informatikát, hát egyszerűen úgy tűnik, hogy boldogok vagyunk, hogy ugye itt van az internet, itt vannak a ugye mondjak, már nem is a kábeltelefonnal szemben egyre jobban terjed a mobil. Olyan csodákkal szembesülünk, amelyeknek messze menően is elsősorban a hasznosságát és a célszerűségét szeretnék észrevenni. Hogy netán ez nem egyértelműen boldogságot és örömöt jelent, azt nem szívesen veszük tudomásul. Uh-huh. Pedig észre kell vennünk. Hát erről lesz szó, hogy megpróbáljuk vázolni, hogy milyen kétségtelen előnyökkel, de netán milyen veszélyekkel, milyen hátrányokkal is jár. hívjanak bennünket. Telefonszámaink 489 0999, illetve mobilon 30-as 228 98 00, mely utóbbira SMS-t is küldhetnek. Folytatjuk nagyvárosi dilemmák műhelybeszélgetésünket. Műhelybeszélgetésnek nevezem azért, mert nem egy előadást szeretnél mondani Vidor Ferenc, aki a műsornak a szellemi atya, szabad ilyet mondani, hogy elfogadott, hogy atyának nevezlek. A lényeg az, hogy szeretnénk gondolatot ébreszteni, és ezért nyitottak vagyunk arra is, hogy önök megszólaljanak. Az előbb arról beszélgettünk, hogy a gondolkodásunk alapját, urbanisztikát tekintve, de talán az egész életünket tekintve fontos ellentétpárokat soroltál fel, amelyeknek a megértése vagy megtárgyalása közelebb visz minket ahhoz, hogy bármilyen problémát egyáltalán a helyén tudjuk kezelni, talán magunkat helyesen tudjuk értékelni, és az előttünk álló kérdéseket is jobban tudjuk felfogni. 10 pontba fogtad őket össze, és még egy 11-et is hozzáfűztél, ami a mai speciális internet információ világnak a problémája, ami akkor, amikor ezt eredetileg megalkottad, ezeket az összefüggéseket összehoztad, akkor talán még nem volt olyan éles probléma, mint ma, amikor ez a mindennapok része. Nézzük akkor, hogy... Hát menjünk akkor sorba. Meglátjuk, jó, hogy mennyi időnk lesz, és rögtön kezdjük az első ilyen alaptémával, amelyik szintén egy ősi problémát vett föl, ugye még a görögökig visszamenően, de nagy filozófusok, Hegeltől kezdve nem tudom ki, mindenkiig foglalkoztak, a rész és az egész szembenállása. Vagy itt nem egészen így mondtuk, ugye a holisztikus gondolkodást és a parciális gondolkodást, hogy idegen szavakat használjunk ezúttal. Én azt hiszem, hogy a urbanisztikai problémavilágban ez egy nagyon lényeges szempont, ennek az eldöntése, hogy mit tekintünk egésznek, akár Budapest esetében, amikor Budapest fejlesztéséről, fejlődéséről van szó. Minek adunk prioritást? A kerületnek? Vagy akár az egyéni érdekeknek? Vagy az egész városnak? Természetesen azt nagyon jól tudjuk, hogy tökéletes megoldások ilyenkor nincsenek. Mert a későbbiekben aztán egy más vonatkozásba előkerül, hogy érdekek és értékek ütköznek össze, de ezer is egy vonatkozásban jelenik meg, hogy milyen, mit tekintek először is egésznek, sőt, talán úgy is mondhatnám, hol a határa annak a résznek, vagy annak az egésznek. Talán egy alkalommal már korábban elmondtam, hogy voltak éppen a rész elhatárolása, az mindig elhatározás kérdése. Szép ez a mai magyar szójáték, hogy elhatárolok, de én mondom meg, és vállalnom kell pillanatnyi érdekeimnek, vagy értékeimnek megfelelően, hogy hol húzzam meg a határt. Megint csak visszatérek Budapest esetére, ugye jól tudjuk, hogy az igazgatási határa Budapestnek itt és itt húzódik. De azt is nagyon jól tudjuk, hogy az én gyerekkoromban, egész kisgyerekkoromban Budapestnek 10 kerülete volt, később 14 kerülete volt, tehát a kerületi, a belső határok is változtak. A háború után ugye Budapest területe megnőtt, mondják, vagy én nem is tudom pontosan, politikai indokokból, hogy a peremkerületek is Budapesthez csatlakoztak, részben a kerület határok is megváltoztak, ugye a régi negyedik kerület, a belváros megszűnt, Újpest kapta a negyedik kerület a négyes számot, az 5. kerület lett a belváros, a 13. kerület az megnőtt az 5. kerület, az Újlipót város az 5. kerület egy részével, és aztán a peremkerületek rendkívüli módon megszaporodtak, korábban önálló települések, ugye Újpest, Kispest, a Rákosok, Pest-Hidegkút és így tovább, részei lettek a fővárosnak. Ezzel csak azt akarom jelezni, hogy a határok, mondottam, elhatárolások, elhatározásoknak. Sőt, ma már ilyenekre is kell gondolnunk, hogy Érd, Diósd, Nagykovácsi. Persze. Hát van a budapesti Gödöllő agglomeráció. Ja, még jó szépen ide tartozik. És jelenleg is folyik a küzdelem Magyarország netán, ugye a hagyományos megyerendszerrel szemben egy regionális beosztás jön létre, vagy egyes települések, éppen Veszprém megye volt ilyen, mondjuk így kritikus helyzetben, jó néhány települése, amelyik Veszprém megye északi részén fekszik, kedvezőbbnek látta, hogy Győr megyéhez, Győr-Sopron megyéhez csatlakozzék. Meg is történt. Tehát azt szeretném csak mondani, hogy a határok, mondjuk így határ jelentősége szerepe nem szentírás, elhatározások dolga. De mondhatnám még visszatérve Budapest esetében, ugye van az igazgatási határ, akár a mai igazgatási határ, de mondhatnám egy más típusú határ, hogy a kék busz meddig megy ki, vagy az infrastruktúra, a csatornázás, a vízellátás, hogy látja el szolgáltatásokkal esetleg a perem, nem csak a perem kerületeket, hanem egy-egy Budapest határain formálisan, tehát igazgatási határán kívül elő településeket. Én azt hiszem, hogy a lényeget elmondtuk, hogy a határ, és visszatérve, tehát mit tekintek egységnek, az rajtunk múlik, és ennek megfelelően cselekedhetünk. De van talán itt még egy nagyon lényeges dolog. Még egyszer aláhúzom, hogy a határ megállapítása bizonyos értelemben önkényes elhatározás dolga. Mégsem teljesen az. Tudnélik, össze kell szednünk azokat a szempontokat, amelyek egy adott rendszer, most ezt a szót mondom ki, tudnélik, most egy kicsit kiment a divatból a mostanában a 21. század első éveiben, de már az 1990-es évek vége felé, a 70-es, 80 években olyannyira divatos rendszerszemlélet, rendszerelmélet. És ha jól emlékszem, egyik kitűnő szakértője mondotta, hogy tulajdonképpen egy rendszer és környezete között csak az a különbség, hogy a rendszer határain belül nagyobb az interakciók száma, mint a rendszer és környezete között. Na most ez a nagyobb, hát itt is megint ezer és egy szempont van, hogy mit tekintek nagyobbnak. Ugye egy-egy témának, vagy egy-egy kapcsolódásnak súlya is van, mennyisége is van. Tehát majdhogy nem, ez is bizonytalanságot jelent, de többé-kevésbé meg lehet állapítani azt, hogy, és hadd álljak meg egy pillanatra, azért általában ugye az országhatároknak van jelentőség, vagy a városhatároknak is. Azt többé-kevésbé kijelenthetjük, hogy ezek a bizonyos interakciók ezeken a határon belül kétségtelenül jelentősebbek a intézmények, vagy akár az emberek között, mint az interakcióik a határokon kívül. A legutolsó témánk, amit éppen említettünk, egy kicsit ellentmond ennek a globális világ esetében, amikor azt mondtuk, hogy például a nagy multicégek és sok bankok meg egyebeknek a kapcsolódásai, azok messze túllépik az országhatárokat. Fizikai kereteket. A fizikai kereteket. De ugyanakkor hát ez... néha úgy tűnik, mintha épp ezt a részleges, szűken vett értéket csak egyszerűen fölnagyították volna, és a föld kicsivé válik, és igen, meg kell keresni az új határait, mert a holisztikus, vagy ilyen egységes szemlélet szerint talán ez a globálisnak nevezett, mondjuk kommunikáció néha rendkívül hát szűk körűnek bizonyul, hisz nagyon szűk érdekeket képvisel. Ezt a legutolsó ellentét párt, talán mondhatok volna úgy, ellentétes egységpár a virtualitás és a realitás között legalább olyan lényeges, mint az egyik, mint az eddigiek. Tehát mondottam, nem kötelező ezeket elfogadni, újabbakat és talán lényegesebbeket is találhatunk. De én azt hiszem, hogy a lényeget, hát ki a maga gondolatvilágában tovább folytathatja ezt, de azt hiszem, itt az elhatárolás, elhatározás szójátéka, noha szójátéknak tűnik, azt hiszem elég lényeges dolgot mondtunk el, és merem állítani, hogy ez nem csak az urbanisztika, mondjuk így szféráira áll, hanem voltak éppen sok minden más témára is. A régi bölcsek és filozófusok ezt mintha természetesebb módon fogták volna föl. Én azt hiszem, hogy igen. Hogy kozmikus, hogy Isten léptékbe próbálták a dolgokat elhelyezni, és abban értékelték azt a részleges, azt a kicsi, szűk területnek a tevékenységet. Igen, és úgy tűnik, ha, ahogy mondod, ez a gondolat, ez a szemlélet, mintha kiveszett volna. Tehát a kartéziánus világkép, ugye a materiális gondolkodásnak a túltengése a 19.-20. században, és még ma is eleven. Úgyhogy ez a gondolkodás, ha tetszik, ez a holisztikus szemlélet, visszanyúlik a nagyon régi időkre is. Tehát olyan elemeket, olyan vonásokat, olyan szempontokat próbál föltárni, amik a háttérbe szorultak. Ez a holisztikus és a részleges összeállítás, nem maradj, még egy kicsit blokkolom a többit. Mondj. De ha én magamat városvezetőnek képzelem, akkor ez használható-e? Tehát mondjuk te lennél a polgármester, vagy a főpolgármester, vagy bárki, akinek ma joga van, vagy lehetősége van lépni aktívan ebbe a dolgba. Hogy lehet ezt mondjuk úgy a napi gyakorlattá tenni? Én azt hiszem, hogy egy városi vezetőnek, vagy várospolitikusnak rendkívül ügyesen és finoman kell egyensúlyozni a rész és az egész között. Nem lehet teljes egészében kiiktatni adott esetben egy-egy résznek, mondjuk egy-egy kerületnek, vagy egy-egy szekciónak, mondjuk a közlekedési témának, vagy az egészségügyi témának a szerepét. A lényeg csak az, hogy milyen dinamikus egyensúlyt lehet teremteni, ami kapcsolódik az adott időponthoz, az adott helyhez, az adott helyzethez. Tehát kategorikus álláspont ebben nincsen. Amint hogy ugye a Yin-Yang szimbólumot venném elő, egy állandó ilyen finom mozgás van a két az ellentét pár, vagy ha tetszik, mondhatnám így is, a paradoxonnak a két végpontja között. Tehát ismétlem, kategorikus álláspont nincs, de föl kell ismernünk az előnyöket, a hátrányokat, vagy másként a lehetőségeket és a korlátokat ezeknek a pároknak az esetében. A következő volt, amit felvetettünk, a demokrácia szembenállása, ugye autokráciát mondtam, de mondhatnánk a diktatúrákkal. Itt meg kell jegyeznem azt, hogy a legigazibb demokráciában is megjelennek néha diktatórikus vonások, és megfordítva, még a legsötétebb diktatúrákban is egy-egy demokratikus elem is megjelenik. Tehát ezek nem, megint csak nem tökéletesen, nem kategorikus állítások. Kétségtelen az, hogy a városfejlődés, várostervezés, városrendezés esetében a demokrácia tágabb és mondjuk így egészségesebb teret nyújt ezeknek az adott településeknek vagy nagyobb részegységeknek a fejlődéséhez. Az autokrácia, és megint csak elővenném a magyar példát, talán kicsit kritikusabb leszek a szokásosnál, hogy a pártkorszakban a városfejlesztési döntések legnagyobb részt, hát egy ilyen, mondhatnám azt is, egy ilyen feudál szocialista jelleggel a legfőbb pártvezetés hozta meg ezeket a döntéseket. Nyilván bizonyos határon belül figyelembe vették az igényeket és a lehetőségeket, de a döntések legnagyobb rész végül is autokratikusak voltak. Én nagyon jól emlékszem, dolgoztam ebben az időben a Vátiban, és az akkori igazgató, talán el is mondanám ezt a példát, az akkori igazgató egyszer a Vátinak a tudományos irodája volt ez, azzal jött, hogy az ipari decentralizálás mintájára ki kell dolgozni Budapest szellemi decentralizálását, vagy dekoncentrálását, ő így mondta. Már maga is elég érdekes hangzik, igen, a felvetés. Igen, és az én feladatom az volt, hogy egy-két kollégával együtt ezt vizsgáljuk meg, melyek azok a szellemi, kulturális intézmények, amelyek Budapestről kitelepíthetők, helyesebben kitelepítendők. Tehát ez már volt döntve, csak egy tervet kellett gyártani. Igen, és most kapaszkodj meg jól. Az történt, hogy én akkor igyekeztem legjobb belátásom szerint megvizsgálni azt, hogy melyek lehetnek azok az intézmények, amelyeknek nem föltétlenül Budapesten kell lenniük. Ugye állandó téma volt, hogy Budapest vízfej, Budapesten túl sok, iparilag mindenféle szempontból túlzottan centralizált szerepet tölt be az országban. És akkor én elkezdtem vizsgálni, hogy eszembe jutott, hogy netán esetleg olyan mezőgazdasági intézmények, amelyek nem föltétlenül kötődnek Budapesthez. És még már nem is emlékszem, egy-néhány olyan intézmény, amit esetleg el lehetne vinni. És természetesen elkezdtem nézni azt is, hogy vajon ezek a netán számba jöhető intézmények hova kerülhetnek, milyen az adott vidéki városban a befogadás készsége. Itt ugye szellemi decentralizálásról van szó, itt értelmes emberekről, professzorokról, tudósokról van szó, akiket ott le kell telepíteni. Sajnos manapság is előfordul, nem egy vidéki egyetemen, csak zárójelben jegyzem meg, hogy ingáznak, nem mennek le vidékre. Hát igen, aki egyszer fölült a pécsi vonatra, az látja, hogy az egész tanárikara vonat. Persze, de azért ez nem egy egészséges dolog. Hát azért mégis meg kellett nézni. Tehát ezt is, és még egy jó néhány szempontot. És akkor az történt, hogy összeállítottam ezt a tematikát, egyszer csak megjelent az igazgató ott a kutatási irodán egyik nap, és hát kérdezte, hogy ez hogy áll, megnézte, és az egészet áthúzta. Nem. És közölte, elkezdett diktálni egy tematikát, amelyiknek egyetlen egy lényeges elemére emlékszem, hogy az év végén listát adsz a Budapestről kitelepítendő intézményekről. Ez volt a lényege. Úgy tűnik, hogy ő az akkori pártközpontnak, nem tudom milyen osztályának, megígérte, hogy hasonlóan az ipari decentralizásról listát ad. És hát akkor teltek a hetek, a hónapok, ez egyszerűen... Nem néztél állás után, kerestél. Akkor még nem, akkor még nem. De egyszerűen ennek nem lehetett eleget tenni, én ennek ellenére tovább vizsgáltam azt, és a végén összeállt egy anyag, és ennek még egy vonatkozása volt, az anyag nem volt kategorikus, hanem a lényeg az volt, hogy amennyiben megvan ennek az anyagi feltétele, a befogadási feltétele, és még elsoroltam egy jó néhány szempontot, akkor ezek és ezek, nem nagyon sok, ezek és ezek kerülhetnek szóba. Eljött az év vége, és összeült én már nem is tudom, hogy hívták, a kutatási tanács, és ott megjelent az igazgató is, és volt egy opponensem is, egy kitűnő és derék ember, azóta meghalt, Szántó Lajos volt az opponens, a Kutatásszervezési Intézetnek az igazgatója, aki az opponensi véleményében nagyjából elfogadta azt a gondolatvilágot, amit képviseltem, és hát méltatta ezt. Az igazgató, amikor ezt meglátta, a végletekig föl volt háborodva, hogy nem az történt, amit ő diktált, és hol a lista? Hol a lista? Hát lista nem volt, mert nem lehetett listát adni. Az volt, hogy ez az amennyiben akkor, amennyiben a föltételrendszer tajtékzott. És az első álláspontja az volt, hogy ezt annulálja, leminősíti, tehát nem fogadja el. De végül nem tehette meg, ugye az opponensi vélemény ellenére, a legalsó csoportban, a lehető leggyengébb minősítéssel látta el, és hozzáteszem, ez a 70-es években volt, és engem, aki akkor már mégiscsak valami múltam volt, a tudományok kandidátusa voltam, azt hiszem akkor az irodán nekem, talán még egy valakinek, vagy nekem volt egyedül, már nem emlékszem, a következő napokban leminősített ügyintézőnek. Úgyhogy ez volt, hát ez mégiscsak arra gondoltam, hogy ez már egy kicsit sok, és akkor elmentem a szakszervezethez, hát tiltakozni. Próbáltad a demokratikus utat. Demokrácia kontra autokrácia. És akkor valóban összeült a szakszerveti, nem is tudom, hogy nevezik ezt az egyeztető bizottság, nem is emlékszem pontosan. És történetesen egy nagyon kedves kollégám volt az elnöke, aki rettenetes zavarban volt, mert a lelke mélyén azt hiszem egyetértett, hogy ez egy méltatlan dolog. Az történt, hogy ott volt az igazgató képviseletében a vállalati jogtanácsos, és akkor én hozzáfordultam, és azt kérdeztem tőle, hogyha netalántán az igazgató, ha van ilyen, vállalati utcaseprőnek kívánna kinevezni, hirtelen ez jutott az eszembe, vajon joga van rá a vállalati szabályzat szerint. A jogtanácsos komoly arccal azt mondta, hogy igen. Erre én azt mondtam, odafordultam tehát a tanácskozást vezető kollega elé, nézd, én nem fogok föllebezni, hozd meg a határozatodat, hogy az igazgatónak joga volt erre a besorolásra, de az első adandó alkalommal, ahogy mondtad, az első adandó alkalommal innen elmegyek. Hozzá kell tennem, az akkori helyzetben, ugye urbanisztikai szakembernek nem volt könnyű helyzete, mindössze néhány intézmény volt. Ma könnyű helyzete van? Ma sem könnyű hely. Ma azért egy árnyalattal több hely van, ahol most se sok, ahol ilyen szakemberek vannak, de akkoriban volt a Váti, ahol ez történt, volt a Buváti, a Budapesti Város Tervező Iroda, és a tanszék. És szinte kész volt. Vagy jó, voltak még egy városi főépítészek, meg ilyesmire. És így mentél aztán külföldre. De hozzá kell tennem, még hónapokig tartott, ameddig egész egyszerűen utána tudtam nézni, és csodával határos módon kerültem végül a második alkalommal, ez 74-ben történt, hogy megpályáztam ezt az ENSZ szakértői állást, erről már beszéltünk egy alkalommal Irakban, és ugye itt küzdöttem az autokratikus igazgatóval, ott viszont az ottani ENSZ intézet, urbanisztikai város és regionáltervezési központnak lettem az ENSZ igazgatója 2 évre ENSZ szakértőként. Úgyhogy vannak ilyen furcsa csodák, ennek a részleteiben már nem akarok belemenni. Ez csak egy jellemző kis történet, és elnézést kérek, hogy kicsit hosszan beszéltünk erről, de mégiscsak erre a demokrácia és autokrácia viszonyára egy személyes élmény nyomán talán érdemes volt kitérni, és a kedves hallgatókat sem untatta ez. Thank you. Nagyvárosi Dilemmák című műsorunkat hallják. Vidor Ferenccel beszélgetünk, és ellentétpárok lettek fölhozva. Volt már a holisztikus, a teljesség és a részleges, holisztikus és a parciális, a demokratikus és az autokratikus, tehát a demokrácia a és erre, a kicsibe. Diktatórikus megközelítésnek az ellentéte, és most a harmadik ilyen ellentét párra lépünk. Ezek úgy tűnik egymásra is épülnek. Hát bizonyos fokig igen. Hát a következő, ugye az egyéni érdek szembeállítása a közösségi érdekkel. Hát én azt hiszem, ez tulajdonképpen ez mindenki számára egy közismert ilyen pár, és hát bőven tapasztaljuk. Közismert is nagyon nehezen gyakorolható. Nehezen gyakorolható, és hogy mondjam, szinte kritikus helyzetekben azt hiszem salamoni döntésekre van szükség. Mégis azt hiszem, hogy egy-egy város vezetésének, vagy a várostervezőnek, a városrendezőnek valamelyest a közösségi érdeket kell szem előtt tartani. Csak itt megint felmerül a többi ellentétpárral kapcsolatban, most mekkora közösségnek az érdekét, hogy egy kis közösség, amelyik egy kis területen él, megint csak példát mondanak, ugye a híd, az új híd építésénél milyen óriási küzdelem volt, hogy a budai híd lejárónál rengeteg ember érdekét sértette, hogy a forgalom, a zaj milyen kellemetlenségeket okoz nekik. De ugyanakkor egy katasztrofális útvezetésre került a sor, amelyik egy szélesebb társadalmi rétegnek. Azért van az, hogy a híd után az út egyszerűen durván elkanyarodik, pontosan. És ebből esett veszélyes, mert nem is lehet rendesen elfordulni. Pontosan erről van szó. De tulajdonképpen belbuda felé nem nagyon lehet a hídról bemenni, csak egy egész vékony utcán keresztül. Így van. Uh-huh. Mondjuk ez csak egy kiemelt példa erre, hogy ugye nem csak egy egyénről van szó, tehát egy kis csoportnak az érdeke. És ott laknak emberek. Akik ugye? Ott laknak, hát nem vitatja az ember, hát őnekik is meg kell küzdeniük a maguk érdekéért. De a döntésekben valahogy figyelembe kell venni a még több embernek az érdekeit. Mindenkinek a kedvére tenni nem lehet. Bizonyára ismered az ősi mesét az atyával, a fiúval és a szamárról. Aj. Hát hadd mondjam el, egy kicsit idevág ezeknél ezeknek a döntési bizonytalanságoknak. Hát az ősi keleti mese arról szól, hogy egy atya, egy fiú és egy szamár baktatnak a sivatagban, mondjuk, vagy úton, keleten. És mennek, mendegélnek, szembe találkoznak egy emberrel, akkor azt mondják, hát micsoda őrült ez az atya meg a fiú. Mennek, mendegélnek, és egyik sem ül fel a szamárra. Azt mondják, jé, ennek az embernek tényleg igaza van. Atya fölül a szamárra, és mennek tovább. Mennek, mendegélnek, és összetalálkoznak megint egy másik emberrel. Azt mondják, na hát, micsoda egy gonosz atya ez. Ül a szamáron, és szegény fia baktat itt mellette, és hagyja gyalogolni. Azt mondták, ennek is igaza van, fölült a fiú, és az atya ballogott mellette. Nem akarom most már hosszan folytatni. Következő ember azt mondja, na hát, egy lelketlen, gonosz fiú idős atyát hagyja gyalogolni a szamár mellett. Erre is rábólintottak. Mind a ketten ráültek a szamárra. A következő aztán azt mondta, hát ez aztán egy lelketlenség. Ezt a szegény szamárat hagyják, hogy két ilyen súlyos személyist cipeljen a hátán. Végül a történet úgy szól, ugye végül ketten vitték a szamarat. Vagy nem akarom most már kommentálni. A lényeg az, hogy nem lehet mindenkinek a kedvére tenni, mondja a keleti történet, és valahogy így van. De dönteni mégiscsak kell. És a döntésekben itt nem lehet többet megállapítani erről az egyéni érdek és a társadalmi érdek között, hogy jó politikával és lehetőleg az értékek megőrzésével, csak szavakat tudok mondani, olyan döntéseket kell hozni a város fejlesztésre, rendezésre, város igazgatásra illetékes politikusoknak és szakembereknek, hogy a társadalmi érdeknek azért prioritása legyen. Itt meg kell állapítani, talán ugye az előbb visszatérve a demokrácia és az autokrácia közötti feszültségre vagy ellentétpárra, minél autokratikusabb egy ország, az egyéni érdekek, most egyénekről itt elsősorban azokról van szó, akik valamilyen módon közel állnak a hatalomhoz. Azoknak az érdekei messze és aránytalanul kapnak prioritást, tehát elsőbséget a társadalom széles rétegeit képviselő, szóval szélesebb társadalmi érdekekkel szemben. Ez megvan bizonyos értelemben, bőven tapasztaljuk a kapitalizmusban is, csak a fejlett nyugati kapitalista országokban szabályozó rendszerek vannak beépítve, ahol az igazgatási szabályok, a városfejlesztési rendezés szabályozások nem engedik meg az egyéni érdekeknek ezt a rendkívüli túltengését. Minél autokratikusabb egy ország, és sajnos itt mi nem vagyunk autokratikus ország, demokrácia van, de a mi kapitalizmusunk, ezt nem én mondom egyedül, de sokan mondták már, sok vonatkozásban egy kicsit ilyen latin-amerikai típusú vadkapitalizmushoz áll közelebb, mint a fejlett nyugati kapitalizmushoz. Talán az Európai Unióba való belépés ezen a vadkapitalista stíluson némileg enyhít majd. Mi az, ami oldja ezt a feszültséget? Például most arra gondolok, hogy Svájc ugye az egy demokratikus ország, sőt, nagyon demokratikus, mert hány száz éve már? Lassan 500 éve? Vagy hát legalább, ugye Del Vilmos. Ugye? Gyakorolják tulajdonképpen a demokráciát, a népképviseletet, népszavazás, stb. Ugyanakkor a legkisebb hibára, amit ott egy polgár elkövet, a törvény eléggé súlyosan reagál. Maguk az emberek is olyanok, hogy nagyon, hogy mondjam, ha megsérti valaki azokat a szabályokat, az együttélési szabályokat, akkor eléggé számunkra szinte kegyetlennek, vagy könyörtelennek tűnő módon reagálnak, legyen a szemetelés, hangoskodás, nem odaépít valaki, és a törvény is keményen bánik el. Tehát könnyen rendőrség vagy bíróság elé kerülhet a polgár, hogyha valamit nem úgy csinál. Ez nálunk ugye nem így van, nálunk bárki bármit megtehet, azzal a jelszól, hogy demokrácia van, és csak egyszerűti meg a bokáját, akkor meg nem érti, hogy miért, amikor a többiek megtehetik. Tehát mik lehetnek azok a dolgok, egy dialógusra, valami párbeszéd, mi lehet az, ami föloldja ezt az ellentétet? Hát ha keressük a megoldást, akár magunkban is, hogy jobbat csináljunk. Én azt hiszem, Svájcot hoztat föl példának. Svájc sok szempontból minta lehet, de vannak szempontok, amire akár most vagy más alkalom érdemes kitérnünk, amiben talán Svájc mégsem annyira szimpatikus, mint szeretnénk. De viszont van egy, ahogy mondottad, egy 500 éves hagyománya, ugye egy parasztország volt eredetileg, tehát a paraszt demokráciának egy modern továbbélése van Svájcban, ahol szinte mintaszerű, ugye a nyelveknek az együttélése, ugye a német, a francia, az olasz, sőt a rétoromán együttese, és egy nyelvi kultúráltság is, és sok-sok mindenféle, ami Svájcban értékes. A törvényeket betartják, nem illik nem betartani. Nálunk majd, hogy nem dicsőség a törvények túllépése. Van egy hagyományos jogbizonytalanság is, amely összefügg nem utolsó sorban az elmúlt 50 évvel, de a korábbi időszakokkal de a is. A demokratikus parlament is olyan törvényeket hoz, amik hát mondjuk úgy, hogy többnyire hát, vagy bizonyos esetben hát sanyargatják az embereket. Olyan nehéz helyzetbe állítják őket, amire nagyon nehéz nem ellenállni, vagyis túlságosan mélyen érinti az embereket. Annélkül, hogy értenék, én hogy ezzel visszatérnék egy másodpercre a korábbi, a pártállami korszakra. Akkor rengeteg olyan törvényt hoztak, ami egyszerűen betarthatatlan volt. Tehát a törvényalkotó és a formális törvényalkotó is nagyon jól tudta, hogy senki sem fogja komolyan betartani. Most a demokratikus rendszerhez az is hozzátartozik, hogy olyan jogszabályokat hoznak, ami betartható és betartandó is. Bizonyos értelemben megint csak ez a fokmérője a fejlett demokráciáknak. Az autokráciákban hát ezernyi olyan törvényt hoznak, papírtörvényeket, minél autokratikusabb egy ország, annál több törvénye van. A demokrácia hagyománya, hát csak egy példát említsek most, Angliának, nem tudom mennyire köztudomás, Angliának nincs alkotmánya, nincs írott alkotmánya. Ennek ellenére az angol tradícióban benne él a nem írott alkotmánynak a szelleme. Vagy városrendezési példát hadd mondjam. A középkorban, a német kisvárosokban például, ott mindenki nagyon jól tudta, ugye a C-rendszerben, hogy illik építkezni, és hova. Ugye a C vezetői, azok nagyobb, szebb házat építettek az adott település, vagy adott kisvárosnak a központjába. Minél marginálisabb volt a helyzete, nem igen szabályozták, de benne volt a köztudatban az, hogy ez ilyen volt. És nagy, vagy nem is Németország példát hozom föl, Olaszországért. Az olasz kisvárosok gyönyörűek. Hogy írott szabályok voltak, hogy ezt a kisvárost hogyan kell építeni, nem igen voltak, azt hiszem. Lehet, hogy voltak, de nem annyi, mint amennyi manapság van. Az eredmény ugye formájában is, funkciójában is, és szépségében is, mind a mai napig csodáljuk. Ugye a német kisvárosokat, de még inkább az olasz. Akkor mitől lett egységes? Kérem? Mitől lett mégis hogy egységes? Benne volt a köztudatban. Egész egyszerűen nem az írott szabályzatok szabják meg elsősorban. Ha olyan az írott szabályzat, akkor túllépünk rajta, nem tartjuk be, vagy nem úgy tartjuk be. Ha benne van, és általában a lelkem mélyén elfogadom, mint a társadalomnak egyik tagja, aki része ennek a hierarchiának, akkor a dolog spontán rendezetté válik. Ha nem, akkor zűrzavar jön létre. Nem lehet, hogy itt a közösségnek a mérete az, hogy nem túl nagy egy város, mondjuk egy itáliai város. Ez is hozzájárul, igazad van. Sokkal direktebben az egyénre visszahat, mert ott jobban figyelem előtt van, mint egy mondjuk Budapesten. Bárki bármit csinálhat, igazából ez, nem nagyon törődik vele senki. Ez tagadhatatlan, hogy a nagyváros sokkal áttekintete. Egy nagyvárosnak, hogy úgy mondjam, sok kisvárosa van. Már úgy értem, hogy sok kis településre osztik, és mindegyiknek meg lehet a maga sajátos egyénisége. Hát ennek talán az egyik legjobb példája London, amelyik mint városi összkép, hát rettentő heterogén. De minden a legkülönfélébb rész településeinek megvan a maga sajátos egyénisége, nem csak építészeti formákban, hanem a lakosság összetételében is. Ez megvan Franciaországban is például, de a francia architektúra, a francia városépítészet teljesen más. Hogyha például Párizsban vagy, akkor a legjelentéktelenebb külvárosában is Párizsnak érzed, hogy ez Párizs. Úgyhogy Londonban ez kevés, de ez nagyon messzire vezetne, mondjuk az angol száz gondolkodás szembeállítása ebben az értelemben, például a latin-amerikaival, de különösen a latin Európával, különösen a franciával. Ugye az angolokat, az angol száz gondolatvilágban benne van a my house is my castle, tehát az én házam, az én várom gondolat, tehát az individuumnak, az egyén érdekeknek sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonít, mint a társadalmi érdeknek. Csak egy példát mondanék, és azt hiszem, hogy következő alkalommal majd akkor erre még visszatérhetünk, így folytathatjuk, hogy például az észak-amerikai toronyházak, felhőkarcolók a legvadabb ránézési, a legvadabb összevisszaságban épülnek és épültek meg. Egész egyszerűen azért, mert a jogok, az építési vagy városrendezési jogok, amiket a tulajdonos megkap, sokkal szabadabbak és kötetlenebbek, mint például az európaiak, ezen belül a kontinentális európaiak. ha összeveted például a manhattani felhőkarcolókat a La Défense, tehát Párizs felhőkarcoló negyedének a magas épületeivel, itt, már mint Franciaországban, egy komoly rendezettséget látsz. Tehát ott, itt látszik, hogy ezeknek a magas épületeknek az elhelyezése mögött ott volt egy városrendezői elképzelés. Lehet, hogy egy kicsit olyan is, mint a Moszkvába, vagy nem tudom én, Varsóba járni. Nem egészen olyan, mert ott viszont pláne ezekkel a sztalini magas épületekkel, ott volt ugyan talán valami városrendezői elképzelés, és itt megint csak egy furcsa ellentmondást kell fölismernünk. Az autokráciáknak a városfejlesztése külsőleg talán nagyobb sikereket könyvelhet el, mert az autokrata diktálni tud. Uh-huh. És majd, hogy nem azon áll, hogy az autokrata vezetőnek milyen ízlése van. Hát megint elmondhatnék egy példát, a sokat kritizált Ceausescu nagyon jó építészeket hozott Bukarestbe, és bízott meg, hogy az ő nagyságát kiemeljék. Hát a sztalini építészet, az is alapvetően egy diktatórikus, autokrata építészet. De ilyen volt például, hát harmadik Napóleonnak az Oszman, a nevezetes városépítész, aki nagy francia, a párizsi bulvárokat építette. De ez messzire vezet, de valahogy dolgok nem, ebből is az derül ki, hogy nem egyértelműek. Tehát még az autokráciának is, amire korábban már utaltunk, vannak, vagy lehetnek, idézőjelben mondom, és mégsem idézőjelben, bizonyos előnyei, építészeti értékeket hozhat létre, míg a demokrácia, a végletes vagy túlzott demokrácia, az netán városrendezési zűrzavarhoz is vezethet kedvezőtlen esetekben. Én úgy érzem, hogy ezt alkalommal, illetve egy következő alkalommal, valamelyik következő alkalommal folytassuk ezt a témát. A nagyvárosi dilemmák műhelybeszélgetésünket hallották, Vidor Ferencet.